Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Naam, heri ya mwaka mpya wapenzi wasikilizaji wa kipindi dondoo magazeti, ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kwa mimi Omwarde niyo abivuzi. Naanzia moja kwa moja nchini Burundi. Tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI iliwaondoa kwenye orodha za wagombea ubunge wa wagombea wa muungano mpya wa Burundi Bwabo si pamoja na orodha nyingine zilizowasilishwa na vyama vya kisiasa, laandika gazeti la Iwachu. Kulingana na muungano huo, CENI inataja sababu yake kuwa baadhi ya wagombea akiwemo mpinzani Agathon Rwasa bado wanakalia viti vya bunge chini ya bendera ya chama CNL ambacho si mwanachama wa muungano Burundi Bwabo si. Kulingana na CENI, hii ni kinyume cha kifungu cha 112 cha sheria ya uchaguzi na kifungu cha 7 cha sheria ya vyama vya kisiasa nchini Burundi. Hata hivyo, wataalamu wa sheria wanaamini kwamba vipengele hivyo havitoshi kisheria kuhalalisha kukataliwa huko. Kwanza, kifungu cha 112 kinatoa sababu za kupoteza hadhi ya ubunge na sio sababu za kukataliwa kwa wagombea, na kifungu cha 7 cha sheria ya vyama nchini Burundi kinazungumzia uhuru wa kujiunga na vyama vya kisiasa na sio sifa za mgombea. Kesi hiyo kwa sasa iko mikononi mwa mahakama ya kikatiba. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa Allied Democratic Forces IDF walitokea usiku wa Jumapili hadi Jumatatu Januari 6 mwaka 2025 katika eneo la Roselose na kuwa watu wa raia watano katika eneo la Beni huko Kivu Kaskazini, laandika gazeti la Actuality.cd. Washambuliaji kwanza walimchukua mateka raia na kisha kumtumia kama mfuatiliaji, anaamini Ricardo Rupande, mwenyekiti wa mashirika ya kiraia katika sekta ya Ruwenzori. Anahesabu vifo vitano ikiwa ni pamoja na wanawake wawili. Jafet Mapati, mkuu wa sekta ya Ruwenzori, alithibitisha shambulio hilo bila kutoa maelezo zaidi. Kutoka Bapere katika eneo la Rubero hadi Loselose eneo la Beni, waasi wa ADF wameongeza mashambulizi katika muda wa wiki sita zilizopita. Mashirika ya kiraia yanaendelea kuomba kuongezwa kwa idadi ya wanajeshi wanaohusika katika operesheni za pamoja za FRDC UPDF zilizotekelezwa tangu mwisho wa mwaka 2021. Na huko nchini Rwanda, serikali inakusudia kuleta dawa mpya ya malaria katika jitihada za kupambana na ukinzani kwa dawa iliyopo. Kulingana na afisa katika kituo cha matibabu cha Rwanda RBC, laandika gazeti la The New Times, Daktari Aimable Mbituyumuremyi, meneja wa kitengo cha malaria na magonjwa mengine ya vimelea katika RBC ambacho ni kituo cha matibabu nchini Rwanda, aliliambia gazeti la The New Times kwamba dawa mpya za kutibu malaria ni mbadala wa Coartem inayotumika sana katika kutibu ugonjwa unaoenezwa na mbu. Alisema kuwa kundi la kwanza la dawa hizo liliingizwa nchini wiki iliyopita na zitatumika katika hospitali kulingana na maagizo ya madaktari kwa wagonjwa wanaohitaji. Utumiaji wa dawa hizo kama mkakati mpya wa nchi nzima unatarajiwa kuanza mwezi Aprili na utajumuisha dawa mbili mpya pamoja na dawa ya kawaida ya kupambana na malaria ya Coartem, alidokeza Bwana Mbituyumuremyi. Na kutoka Rwanda nielekee moja kwa moja nchini Uganda, ambapo kulingana na gazeti la The Capital Times, mradi wa bomba la mafuta hafi la Afrika Mashariki wenye thamani ya dola bilioni 3.55 unaolenga kusafirisha mafuta hafi kutoka Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania unaendelea vyema, kwa mujibu wa Wizara ya Nishati ya Uganda. Waziri wa Nishati wa Uganda Luth Nankabirwa, kwa umbali wa kilomita 1443, waziri Nangabirwa alithibitisha kufanikiwa kufikisha kwa bomba hilo la kilomita 1100 nchini Tanzania, hatua muhimu kuelekea kukamilika kwa mradi huo. Mradi huo wa mafuta hafi wa Afrika Mashariki, kwa bomba la mafuta hafi la Afrika Mashariki, unatokana na ugunduzi muhimu wa mafuta wa Uganda wa mwaka 2006 ambao ulibaini wastani wa mapipa bilioni 6.5 ya mafuta, ambapo mapipa bilioni 1.4 yanachukuliwa kuwa yanafaa kibiashara. Bomba hilo linatarajiwa kuwezesha usafirishaji wa mafuta ya hafi ya Uganda, na hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo na usalama wa nishati ya kikanda. Kutoka Uganda nielekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo viongozi wa kidini wameungana kutoa wito wa kujiuzuru mara moja kwa Inspekta Jenerali wa polisi na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI kwa ufupi, kutokana na utekaji nyara wa vijana, laandika gazeti la Daily Post. Wakizungumza kwa nyakati tofauti jana, makasisi hao walivilaumu vyombo vya ulinzi na usalama kwa ukimya wao juu ya utekaji nyara ambao umesababisha nchi kuingiwa na hofu na mashaka, huku baadhi ya watu waliotekwa wakiwa bado hawajulikani hatima yao. Viongozi hao wa kanisa hilo walitaka IG na DCI, ambao ni Inspekta Jenerali wa polisi na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai, kuzidisha hatua zao za kuokoa vijana waliotekwa nyara, la sivyo wajiuzuru mara moja. Mwanzo wa kunukuu: serikali inapaswa kuhakikisha kwamba familia ya kila Mkenya inalindwa ili tuwe na maisha ya amani katika jamii yetu, mwisho wa kunukuu. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Philip Anyolo alisema. Waliutaja utekaji nyara huo kurudi nyuma na ukiukwaji wa haki za kimsingi za binadamu kama ilivyoainishwa katika katiba ya Kenya. Namna huko Tanzania, nchi inatarajia kuwaunganishia umeme watu milioni 100.2 kila mwaka kutoka 500,000 wanaounganishwa kwa sasa, laandika gazeti la Mwananchi. Kutokana na hilo, katika miaka mitano, yani mwaka 2025 hadi mwaka 2030, watu milioni 8.5 wataunganishiwa huduma hiyo. Ongezeko hili watakaounganishiwa umeme litatokana na kuanza kwa utekelezaji wa ajenda 300 inayolenga kufikisha nishati hiyo kwa watu milioni 300 Afrika ifikapo mwaka 2030. Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika zimetangaza mpango wa kuhakikisha watu milioni 300 wanafikiwa na umeme Afrika ifikapo mwaka 2030. Katika utekelezaji wa hilo, Januari 27 na 28 mwaka 2025, wakuu wa nchi za Afrika watakutana jijini Dar es Salaam kujadili kuhusu ajenda ya 300. Kamishna wa umeme na nishati jadidifu Inosa Luoga amesema nchi 14 ikiwemo Tanzania zimechaguliwa kuwa za awali kwa ajili ya utekelezaji wa ajenda 300, na katika mkutano huo zitasaini mkakati wa utekelezaji. Na mnielekee katika pembe ya Afrika, mwanaharakati wa mashirika ya kiraia anaitaka serikali ya Sudani Kusini kurekebisha na kuboresha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba ili kufikia viwango vya usalama vya kimataifa, laandika gazeti la One Citizen Daily. Bwana Tel Manyange Gatweche alielezea wasiwasi wake kwamba hali ya sasa ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba haiendani na viwango vya kimataifa, jambo linaloweza kuiweka nchi katika hatari ya mashambulizi ya itikadi kali iwapo serikali itakosa fedha zitakazohitajika kuboresha kituo hicho. Manyang alisema inaweza kutafuta usaidizi kutoka kwa washirika wake kujenga uwanja wa ndege. Mwanaharakati huyo pia anawalaumu wafanyakazi wa uwanja wa ndege kwa kukosa maadili ya kazi katika kutekeleza majukumu yao, hasa tabia zao zisizo za kitaaluma kwa wasafiri, ambao zinaonyesha taswira mbaya ya nchi. Na kwa kumaliza dondoo hizi za magazetini nilekee huko Somalia ambapo madereva mjini Mogadishu wametoa shutuma nzito dhidi ya chama cha ushirika cha usafiri cha Banadil kwa madai kuwa kinashirikiana na kundi la wanamgambo la kigaidi la Al-Shababu. Laandika gazeti la Somali Digest. Kulingana na madereva hao, chama hicho kimekuwa kikishiriki maelezo yao ya kibinafsi na taarifa za mapato kwa Al-Shabaab na hivyo kurahisisha kundi hilo kuwatoza ushuru wamiliki wa vyombo vya usafiri vinavyofanya kazi katika mji mkuu Mogadishu. Madai hayo yameibua wasiwasi kuhusu kiwango cha ushawishi wa Al-Shabaab katika uchumi wa jiji hilo. Chama cha ushirika cha usafirishaji cha Banadil ambacho kimesajiliwa na serikali kimekanusha kufanya makosa yoyote na kutupilia mbali tuhuma hizo na kusema hazina msingi. Warakin mnamo mwaka 2020 kilifungwa kwa muda mfupi na serikali kwa tuhuma kama hizo za kufanya kazi na Al-Shabaab. Na mpenzi msikilizaji, kwa dondoo hizo kutoka Somalia hatuna cha ziada. Usikose kuungana katika taarifa nyingine zitakapokuletea hapo wiki kesho panapo majari wa kutoka. Studio liko na mimi Lomwarde Niyabifuze. Habari za magazeti Afrika Mashariki.